Poti-poti de carrer. Eulàlia, formosa donzella, i el desert de Sarrià. La rosa ensangonada de Sant Jordi i la brandada llança, ferint el drac brufec. L'esfaligarsada capa flamejant de l'eterna ran contra l'Arnau. El cavall vorell del Serrallonga valent, guerriller de l'ideal i pagès de la terra. Una matinada fresca jo em vaig anar a caçar. Vola, vola, vola, la perruca del virrei amat. Sota, sota, sota, un frontis d'angelets barrocs. Si n'eren tres tambors que em venen de la guerra. En la lluent cambra de l'amor hi cantaré una cançó. Valent arrencaré la flor per l'aimadora que em doni conhort. Quan jo n'era petitet, festejava i presumia. Ara tornen, ara hi van, per camins i serralades, a les viles salvatanes i a les rambles de les flors. A la revolta, fora tot el postís, i en Nova Fals, citem Pau Clarís. Rossinyol que vas a França, Rossinyol encomana'm a la mare. En aquests braços ardents, m'hi deixaré l'adeu, confusi per nous camins fins al naufragi. A la vora de la mar n'hi ha una donzella, les minyones de les fàbriques textils i els estudiants de llotja, tots empunyen estelades i ja somien endemà. Un pobre pagès tenia una filla, tenia 15 anys i encara no fila. Companys, rosa de foc i una idea al cor, primavera cor endins, tots fent un país amunt. Ramon. Dedicat al cançoner del poble, fresc com un matí matinet de juny, i el poeta salvat, i el meu oncle Sadurní, que és aquí, però no el reconeixeré, perquè darrere li vaig i mai no l'enxamparé.